سورة النحل درس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون اتا امر اللہ راغ حکم دا اللہ را بشی حکم دا اللہ تعالی فلا تستعجلو نو تلوار مکوئی پاغی باندے سبحانہ پاکتے اللہ تعالی وتعالی عما یشرکون او چتے دا غسنا چی دی اللہ سرح صداران گرزیم. سورة النحل شروع شو. سورة النحل ترتیب کې شپاړسم سورت ده. پس ته سورۃ الحجر نه لیکل شوی ده او په نزول د اسمان کې چې د اسمان نه نازلې ده نو اویایم سورت ده. او پس ته سورۃ الکهف نه نازل شوی ده. ربط دې سورت مخ کې سورت سره یو وجه د ربط دا چې مخ کې داود توحید ذکر شوا نو دلتا دلائل اقلیه د پاره د اثبات د مسلې د توحید نو د دې وجنه وسره یو ځای راړو او متصل راړو. دویم وجه مخکې صورت کې عذاب د پخوانو ذکر شو نو دلتا عذاب د موجوده و ذکر کیږي نو د دې وجنه ورسره متصل راړو. دریم وجه مخکې صورت کې نمونه د عذاب نو دلتا اغه مسله ذکر کئ چې په انکار د هغه سره عذاب راځي چې هغه کلمه د توحید دا او انه لا اله الا انا فتقون نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راغلی او سلورم وجه ذکر کئ مخکې تخویف یعنی یروا مشرکینو ته نو دلتا رد دے پا عذر باطل مانی چاگی کم بیکارا او باطل عذر پیش کاؤ نو پا آغی مانی رد کئی و غصو لو شا اللہ ما عبدنا من شئی کچر دا اللہ خوخوی نو منگ با بندگی نو کڑی دی اس سیزا نو پا آغی مانی رد کئی چی دا خستاسو بینا دا نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. داوا او مقصد د صورت نزول د عذاب په موجودینو باندې او رد دی په دلیل باطل د مشرکینو باندې. تقسیم د صورت دوه حصو ته تقسیم دی. لومبۍ حصه کې رد شرک اعتقادي او دویمه حصه کې رد شرک فعلی کوي. اول مسئلہ صورت کی دا ذکر کی گی انہو لا الہ الا انا فتقون نو چکل دا مسئلہ دا توحید بیم نمبر آیات کی ذکر کی نو اول قسم دلائل پہ ذکر کری خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانون عظم کی دفارا دا بالحق کی دفارا دا حق کارکولو. اللہ پاکوئی خالق دا اسمانونو او خالق تزمکو زیم انسانا پیور پسیوی خلق الانسان من نطفت انا انسانا تمید یو ساسکی نا پیدا کری بیاور توی والانعام خلقا دانگر میں پیدا کری دی خچر میں پیدا کری دی او استاسو دسورلی سامان د پچاو سامان میں پیدا کری دی او بیا دلائل ذکر کی د برن باران را وروم پدی ماندی زرغنی ستازو د پاراش نشنواخو اغا می پیدا کری دی پسلون می پیدا کری دی خون می پیدا کری دی کجوری می پیدا کری دی انگور می پیدا کری دی انگور تو گورا سمرخ کلی گوڑی او پا منز که دا خوگی اوبا دا چاستا دا پارا حفاظت کی ساتھ لی دی انو دا دی پسی نور دلائل پا مسئلہ دا توحید مانده چه دا دالا سو شپا او روستا او گورا دا می در لطابق کری دی نور او سپوږمۍ ته وګوره، ستوري مې در له تابیدار کړي دي، نور مې تابیدار کړی دی، سپوږمۍ مې تابیدار کړی ده. نو بیا آیات نمبر 43 کې فرمایي وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، رنگ پر رنگ سیزونه مې پیدا کړی دي، دال دل چا پیدا کړی دي. نو بیا فرمایي نور دلائل، دریابونو کې تازه تازه واخې مې دل پیدا کړی دي، کشته مې دل رواني کړی دي، ستوري مې پیدا کړی دي. نو آیات نمبر 18 کې فرمایي افمن یخلقو کمن لا یخلقو، څوک چې پیدا کوي مخلوقات پشان د هغه چا دی چې نشي پیدا کولی اس سیز. او بیا رد شرک او مسله ذکر کوي آیات نمبر 22 کې وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کارساز تاسو کارساز یو دی. چې کله بیا مسله د توحید ذکر کی په دویم ځل باندې بیا دله شروع کی د 52 نمبر آیات نوالی تر د 66 نمبر آیات پورې دلائل عقلیا په مسله د سشي په مسله د توحید باندې پیش کوي تر د 66 نمبر آیات پورې. او بیا فرمای وان لکم فی الانعام لعبرا، وا میخی او گڑی بیزی تا گورا خوللی دی واخو نسکلی دی او بو، نو یو طرف تا وینی بل طرف تا غشایو، دا سپین شوده تیرا بیگی او تیز که، نو داد اللہ چا پیدا کری دی اللہ تبارک و تعالی وی. او بیا آیات نمبر 67 که ومن سمراتین، میو تا گورا کجورو تا گورا سمر پستی پستی چی بیغا خونی والی خوڑیشی، دارنگی سنگ چه مخ که دا انگورو ذکرو دارنگی دلتوی انگورو تا گورا پا دیکی میں لدا خوگی خوگی او ببندی کری دی. نو بیا 68 نمبر آیات که اوحا ربکا الان نحلی، مچای تا گورا سکلی دی او بو خوڑلی دی گولان لکی کی دی زهر خلک گبینان. او بیا آیات نمبر او یایم که پرمایی والله خلقکم ثم یتوفاکم، زان تا گورا دزوانه نشی بودا روانی پا همسا، نو دا انقلاب در کراوست دی بیا چا بودا سری او دانگوره لگی او اغا دانگوره چکم دین دا غین آواز راخی جی، اغا آواز دسشی راخی جی چه بابا دا مرگ دیادا زی دیادا د دې وجنه ای بانگ اگشت اسا اردم اشارت می کونت بیریم که مرگ اینجا استیا اینجا استیا اینجا است. بابا ڈنگوره پلاس که اغسطی دا او روان ده او ڈنگوره چه ٹک آواز کئی، نو دا غی مطلب دا چه بابا کدیز ای که دا مرگ دا تا اولار لی او پا دی بلد بیم ڈنگوره که خودو که دا تا مرگ اولار لی، مرگ ستا پا انتظار ده دی جوان تر رسیده لی. نو بیا اور پسی اللہ تبارک و تعالی فرمائی 71 نمبر آیات کے واللہ فضل بعدکم علی بعد، تاسو کی دا انقلاب چارا است دے، چال رزق زیاد چال کم ورکی، بعض خلق را پاسی ہوئی منگ مساوات راولو، اللہ تبارک و تعالی چال رزق زیاد چال کم دادا اللہ تبارک و تعالی ویشتے. بیا آیات نمبر 72 کی فرمائی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، استاد نفسنا استا بیمی به پیدا کړه زامن او نسیمی دلا درکړی دی، پاکیزه خوراک می دلا درکړی دی. نو د دې پسې فرمای اف بالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون، د دې باوجود چې الله درمای دور نعمتونه کړی دی او بیا لا هم ته په باطل باندې ایمان راوړي او د الله په نعمتونو باندې ناشکری کوي. نو بیا دلائل ذکر کئی پا مسئلہ دا توحید ماندے آیات نمبر 77 کی مسئلہ دا توحید بیا ذکر کی للہ غیب السماوات والارد، سنگئی چھ مخ کی مسئلہ دا توحید ذکر کولا نو دلتا پا دریم ظلمانی للہ غیب السماوات والارد، اللہ لرا علم دے دا پٹو خبرو پا اسماننو کی او پزمگا کی. او بیا یو کم نمبر آتی آئیم کی پرمائی علم یرو الت طویری، مارغان تو گورا هوا کی دا مارغان چاہتا بے کڑی دی، بیا آیات نمبر 80 کی فرمائی والله جعل لكم من بيوتكم سكنا داستوګنی زید الله چا درکړی دی. بیا آیات نمبر 81 کی والله جعل لكم مما خلق ظلالا سور می دل یخ یخ پیدا کړی دی د غرونو مینس کی هغه درې می دل ګرځولی دی. نو بیا ور پسې آیات نمبر 83 کی یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون بيجن نعمتون د الله وتخفتدا او بیاهم داغین انکار کوي. نبی اور پسې زجر به شرک 85 نمبر آیات کی ورکی او کلا چې زجر به شرک ورکو نو ور پسې مسله د توحید ذکر کړه او رد شرک پیلی وکو. 114 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي پکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله پکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا خوری دا غسنا چې رزق درکړي تاسو ته الله حلال او پاکیزه او بیا فرمایي واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون او دا الله تبارک وتعالى شکر ادا کوي وشکرو نعمت الله شکر باسي په نعمتونو دا الله تعالی باندې کچري ایت اسو دي الله لرا عبادت کوونکی بندگی کوونکی. نبي اور پسې فرمای رد شرک پهلي کوي انما حرم عليكم الميتة اغا چې بغیر د الله نه د بلچا د نوم आवाज پرې شوی ناغست اوس د پاره اله حرام ګرځول شوی دي. او بیا په اخر کې ترغیب ورکی تابعداري د ابراهيم عليه السلام ته چې تابعداري د ابراهيم عليه السلام دا غي د پاره ترغیب ذکر کی آتا امر الله راغي رابشي حکم د الله تعالی راغي حکم د الله تعالی یعنی رابشي حکم د الله تعالی فلا تستعجلوه نتلوار مکوي په دی باندې. سوره الشورى کې 18 نمبر آیات کې فرمایي یستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها تلوار کوي په دې باندې هغه کسان چې ایمان نه راوړي په دې باندې والذین آمنوا مشفقون منها او کوم خلک چې دا مانی چې آخرت شته هغه یریږي د دې نه چې الله تبارک وتعالى هغه په دې رز باندې جزا او سزا ورکوي. نو مؤمنان تیریږي او هغه څوک چې هغه ایمان راوړي ناغه په تلوار تلوار باندې دی عذاب د پاره بار بار تمناګانی او ارزوګانی ظاهری. او سوره العنکبوت کې 53 نمبر آیات کې فرمایي یستعجلونک بالعذاب په تلوار سره غواړي ستان عذاب ولولا اجل مسمى کچر نوی نیټه مقرر لجاءهم العذاب نوراغلی به دیتا عذاب ولیاتینهم بغتتن خام خبر شدید ناصاف دا عذاب وهم لا يشعرون او دی کی بشور قدر لنوی. نو د دی وجنا تلوار پاغ سیزمانی کئی چی دا غی دا پاری تیاری نده کڑی نو ور تووایا چی را بشی حکم دا اللہ تعالی نو تلوار مکوی پاغی بانده سبحانه پاکتی اللہ تعالی و تعالی عما یشرکون او چته دا غسنا چې دی دا الله سره صداران ګرځي الله لیس دار چرتاو الله کله ویلی چې تاسو زما د پاره صداران ګرځوي الله تعالی کله ویلی چې زما خپل خدایي ما خپل کارونه اغا په مخلوقات باندې تقسیم کړی دی بغیر د الله نه چې ارس دی ا د الله مخلوق ته او الله تبارک وتعالى خالق ته آیا غ خالق ذات دا ویلی دی چې ما په خپل مخلوقات کې پچا باندې خپل کارونه تقسیم کړی دی ا خدا سے ذات ته چې هغه سره هیڅوک یې صدر نشي جوړې دی دا هغه سره څوک شریک نشي جوړې دی الله تبارک وتعالى پاک ته ينزل الملائکۃ رالیگی پرشته بر روحی په قران باندې بر روحی په خپل حکم باندې من امرې د خپل حکم نه علا من یشاء پاغه چا معنی چې خوخشی من عبادی د بندگان خپلونه ان انذرو دا چې ویری انه شان داد لا اله الا انا فتقون چې نشته دې کارساز مگر یو زیمه نو زمانه ویریږي. الله تبارک وتعالى دلته فرمایي چې زه رالیږم پرشتې بر روح او فروح سره. روح څه معنا؟ یو معنا د روح هغه حکم د الله. ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قليلا. تفوس کیستان په باره د روح کې روح متعلق ورته وایا چې دا حکم د الله دی. یو معنا روح معنا سو حکم د الله تعالی. دویم روح معنا لکه سوره الشورا کې معنا تینا قران. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ام دغرنگی وهی وکړه مونږ تا تا روحا من امرنا د قران د خپل حکم ما د خپل طرف نه د خپل حکم نه زمنګ د حکم نه. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې نازلې پرشته بر روح په قران سره په خپل حکم سره من امرې د خپل حکم نه پچا علامه یشا او پاغه چا باندې چې خو خشي الله تبارک وتعالى چې وغواړي ها یلقي الروح یلقي الروح رالیگی ها رالیگی حکم رالیگی قران من امر د خپل حکم نه علامه یشا او من عباده داغه چانا چې خو خشي د خپل بندګانو نه. الله تبارک وتعالى سوره الحج کې هم فرمایي الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس. الله چونکی د فرشتونو او د پیغمبرانو نه او د خلکو نه الله تبارک وتعالى چې څوک چونکی هغه تخپل حکم لیږي لکه څنګه چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى د قران د نزول لپاره د پیغمبرای د ورکولو لپاره چون کړی دی. دا د الله تبارک وتعالى خوخه دی خوخه دا چې هغه چاله خپل حکم چا تخپل قران چا تخپل وحی را لیږي او دا وحی مقصد سی هغه د تخی ان انذرو دا چې ویری انه شان داده لا اله الا انا فتقون چې نشته دی کارساز مگر یو زم او خاص زمانه ویریږي. د صد پار انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغلی دی الله را لیږلی دی د دې لپاره را لیږلی دی چې تاسو خلکو ته زما د الله زما د وحدانیت مسله بیان کړي. چا چې ومنله هغې دپاره خوشحالۍ دي چا چې ونه منله د هغې دپاره دا د عذابونه او دا د سختۍ او دا د تکلیفونه دي. نو خاص د الله تبارک وتعالی نه ویریږي او د هغه مسله د توحید چې ده هغه تسلیم کوي او دا د الله خوښه ده چې په خپل پیغمبر باندې په خپل حکم سره د قرآن نزول شروع کو دا الله چون کول کوي الله تبارک وتعالى غوره کول کوي. نو چې کله دا مسله ذکر کړه نو په دې باندې اول کې سم دلایل ذکر کوي. خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بالحق کې د پاره د ښکارا کولو د حق. الله پاک وایي خالق تا اسمانونو زم ما پیدا کړی دي اسمان مې پیدا کړی دي ځمکه مې پیدا کړی ده بالحق کې د پاره د ښکارا کولو د حق. تعالى عما يشركون وچته دا غسنا چې دی کوم څه داران د الله تعالی سره جوړي. که الله تبارک وتعالى سره نور کار سازان وي نو هغه خو په یو بل باندې ځان اوچت ګڼلې او لکه څنګه چې سورۃ المؤمنون کې 91 نمبر آیات کې فرمایي متخذ الله من ولد ندنی ولی الله تعالی سوک نائب سوک بچے وما كان معه او چری نشکی دے دا اللہ تعالی سرا من الہن بل سوک بل کارساز اذن لذاب کلو الہن نو پا داغا وقت کی خامخا تلیبوی ار یو الہ ار یو کارساز بما خلقا اغسط چی پیدا کری دی ولعلا بعدهم علا بعدن او خامخا زان بے اوچت گنلے و بازو پا بازو ماندے. اللہ تبارک و تعالی وی کدا اللہ غنی بلسو کارساز وی نو یو خدا چی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی ار یو با خپل کارسازی خکارا کولا. آیا دا اللہ پا کارسازی که سوکشتی چی دا غنی کارسازی ہو کی دا اللہ غنی کارسازی سوک نشی کولے او دارنگی کچری بل کارساز وی نو دی یو بل دا پاس بای زان پا درجو کی اوچت گنلو نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا هو کې دي نشي. سبحان الله عما يصفون الله پاک دی داغی چې دی کوم صفتونه الله تبارک و تعالی لوی. دارنګي الله تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کې 22 نمبر آیات کې فرمایي لو کان فیهما آلهۃ کچری وی پدې زمکا او اسمانونو کې کارسازان بغیر د دې الله نه الا الله بغیر د الله نه لفسدتا نو خامخا فساد براغلیو. یو به وی چې زنور د مشرک نه راخېجوم بل به وی چې د مغرب نه راخېجوم. یو به وی چې شپه مخ کې راولم بل به وی چې نظر رز مخ کې راولم. یو به وی چې باران وروم بل به وی چې باران نه وروم. الله تبارک وتعالی وی که بغیر د الله نه بل څوک وی نو فساد براغلی وی په دې ځمکه او اسمانونو کې. خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی انسان د ساسکی د منای نه پیدا هو خصیم مبین نو ناصافه دے دے جگړ مار ښکارا. الله تبارک وتعالی وی انسان خپل ځان ته وګورا داغه ساسکی د منای نه مستا وجود تعالی در کړی دی تمه پیدا کړی او داغه باوجود ل خپل ځان ته سوچوکا زما په خدای کې زما په صفاتونو کې تا جگړی جوړی کړی دی او زما سره نور خلق زما په صفاتونو زما په کارسازای کې او زما په کارونو کې نور څوک اغا شریکای. والانعام نور دلائل والانعام او ساروی خلقها پیدا کړی دی دلرا لکم فیها دفئن ستاسو د پاره پدې کې سامان د بچاو دی د یخنینا یعنی ومنافع او پیدې دی ومنها تاكلون او ذین تاس خوراک کوي. الله تبارک وتعالى وی وګورا انسان زمکه او اسمانونه می پیدا کړی دی دا د الله په وحدانیت باندې دلایل. وګورا انسان ته می د ساز کی د معنی نه پیدا کړی دا د الله تعالی په وحدانیت باندې دلایل. اوس نور دلایل وګورا انسان سارو ته وګورا دا می ستاسو د پیدې د پاره جوړ کړی دی پای کې مختلف قسم ستاسو د پاره د پیدې سامانونه دي په یخنۍ کې د ګرم سیزونو اچولو د پاره او دارنګي د سارونه د پای اغستو د پاره او دارنګي د سارونه نوري پیدې چې انسان د پاره د سورلو دي او یا یو ځای نه بل ځای ته سامان وړل دي یا د اغې نه پای او دارنګي نور خوراکونه او پیدې اغستل دي نو ستاسو د پاره پدې کې پیدې دي او د دې نه تاسو خوراکونه کوي او ور سره ستاسو د پاره پدې کې دنیا اغزیب و زینت ته ولکم فیها جمال ستاسو د پاره پدې کې هغه خایست ته حین تریحون کله چې تاسو ما خام را ولې دي سارو لره وحین تسرهون او کله چې تاسو سر لبوزی په وخت سار کې. الله تبارک وتعالی وی د دینه د پیدو اغستو اغستو د پاره د پیدو د اغستلو سره سره پدې کې ستاسو د پاره وګوره د زړه خوشحالي دارنګ ستاسو د پاره په سار او په ماخام کې چې دغه خپل سارو ته تاسو ګوري نو ستاسو د پاره د خوشاله هغه حالات وګوري خپل نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى دا ستاسو د پیدې لپاره نو پکار دی چې تاسو خپل الهو پیژنې چې چا دل دا انتظامات کړی دی هغه څوک دی هغه وحده اولا شریک دی نو داغه د مسله د توحید ومنې او داغه سره بل څوک کیسه دار مگر زوي. آتا امر الله رابشی حکم د الله تعالی فلا تستعجلوا نو تلوار مکوي پاغي باندې سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى عما یشرکون او چته دا غسنا چې دی صدران ګرځي د الله تعالی سره ينزل الملائکه رالیږي پرشته بالروح په قران باندې بالروح په خپل حکم من امرې د خپل حکم نه علا من یشا په چا باندې چې خو خشي چاله چې الله پیغمبري ور کوي چاته چې الله وحی رالیږي من عبادی د خپل بندګان نه ان انذرو دا چې ویروي انه شان دادې لا اله الا انا فتقون نشته دے کارساز نشته دے حجت روا نشته دے مشکل کشا مگر یو زم خاص زمانه ویری گئی. خلق السماوات والارض تغورنا چه پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکا بالحق د پاره د ښکارا کول د حق. تعالى عما يشركون وچت الله تعالى داغ صفاتنا چديكم داغ سنا چديكم صداران گر زيد الله تعالى سرا الله تسوك رسيدي شي اخ پاک ذات ته داغ سرا سوك برابر يدي شي اخ چت ذات ته داغ درجه داغ مرتبه تسوك رسيدي شي ادار چان په مرتبه او درجه کی اوچت ته خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من نطفتن د ساس کی د منای نه فیدا هو خصیم مبین نو ناسا پا دے دے جگڑ مارخ کارا والانعام او ساروی چی دی خلقها پیدا کری دی لرا لکن فیها دفع استاز دو پارا پدے کی دو بچاو سامان دے دو گرم والی دو پارا ومنافع او پیدی دی ومنها تأکلون او دو دین تاسو خوراک کوئی ولکن فیها جمال استاز دو پارا پدے کی خواست دے ڈول ڈال دے حین تریحونا کلچ تاسو ما خام راولی و حین تسرحون او کلچ تاسو سار بوزی دا دا زمیدار نتا پوسو کوای سنگ خون کئی پس آر که او پا ما خام که تالق پل ساروی سنگ خون در کئی نتا دی وجن اللہ تبارک و تعالی دا نعمتون ذکر کرو چه انسان دا اللہ پا نعمتون که سوچ و بکر نو کارو اکلا